Live vanuit de Amsterdam Rai is dit Inner City 2003. Sven Veit op Inner City 2003. Begrijp je nou dat hij de technokoning genoemd wordt? Op de manier waar hij de platen instart, het publiek meekrijgt, is echt ongelooflijk. Sven Veit, ik heb heel veel respect voor deze man gekregen. Je luistert naar Inner City 2003, live vanuit de Rai in Amsterdam. En je zit erbij, op de allereerste rij. Zometeen hoor je daar Paul van Dijk. Tuck You Is You Know. Maar het is tijd voor een van de grootste hardstylers uit Nederland. Hij is erg aan het opkoming, om het zo maar te zeggen. DJ Pavo hoor je nu, live vanuit Brasilia. Bing!